Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hvordan har de danske investorer det egentlig? Hvor hårdt blev de ramt i 2022? Og tør de stadig begive sig ud på de til tider ubarmhjertige finansmarkeder? Det skal det handle om, blandt andet i Millionærklubben denne tirsdag, hvor vi har fået besøg af Michael Bak. Godmorgen og velkommen til dig. Direktør i Dansk Aktionærforening, som jo er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, som varetager investorernes interesse og tilbyder læring og videndeling og analyser med mere. Jeg har været inde og læse på hjemmesiden, Michael, fordi det lyder så flot, men altså, du plejer sådan set bare at sige, at I er investorernes vagthund. Det er vi, og så er vi også inspirationskilde til investorerne, ligesom I jo selv er herfra. Ja. At vi giver både analyse, men også uddannelse til de investorer, der gerne vil vide lidt mere. Mm. Michael, har I kunne mærke, at interessen for aktieinvestering den var vigende i 2022, hvor det jo var et ret svært investeringsår? Altså, vi kunne mærke i første halvår, at markedet frøs. Det gjorde det vel omkring sådan noget marts, april, maj. Der kunne vi mærke det. Og så hen over sommeren havde vi faktisk nogle gode måneder. Og så vil jeg sige igen nu her i december, januar, er det kommet tilbage. Men overordnet set er der ingen tvivl om, at folk holdt mere pause sidste år. Men hele den her bølge af interesse for investering, som kom for et par år siden, af vores opfattelse, at den er sådan set stadigvæk intakt, men folk er måske gået lidt mere i hi. Men der kommer lidt flere medlemmer igen, kan jeg høre. Det er der i de sidste par måneder, er der heldigvis kommet stor og god interesse igen, og det er jo ret. Og så er der jo, Michael, jeg læste her i weekend Poul Højs glimrende indspark i Berlingske, som handlede om The Billionaire Vibe Shift, som jo altså er sådan en global tendens, som man begynder at se nogle strømninger derude om, at det der med at være milliardær, have rigtig mange penge, måske også millionær, måske alt det, som vi taler om her i Millionærklubben, det er ved at blive sådan lidt ydt. Tror du, det kan komme til at gøre noget i forhold til interessen for aktieinvesteringer? Altså, der er en grund til, at vi for et par år siden lavede det, der hed Fattigrøvsklubben over på Nørrebro Teater, som jo i virkeligheden var det her med at prøve at tale i sådan en antibølge, fordi man kan godt forstå, at folk også godt ville høre om investering på en anden måde end den klassiske rigmandsfortælling, ikke? Og den, det er der helt klart en tendens til, men vi tror sådan set ikke, at det handler om, at folk ikke vil tage ansvar for deres opsparing, at de ikke vil engagere sig. Det kan være, det er et spørgsmål om, at de arbejder med det, jeg kalder afkast for med mening, som er en større mening end nødvendigvis den sidste krone. Og det tror jeg, vi vil se med fremtidige generationer, at de måske er knap så grådige, lad os kalde det. Nå, lad os hoppe ud af det filosofiske hjørne og ned i aktiemarkedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Jamen tak, Bolle. Du var jo simpelthen armene over hovedet, da du kom ind her til morgen. Du kunne næsten ikke sidde nede på stolen, så glad var du. Du synes, det var helt fantastisk, det aktiemarked, vi har. Og så ser det sådan lidt rødt ud nu i dag. Jamen vi skal jo huske at være glade de dage, der er grønt, fordi at, som Michael også sagde, så var 22 jo et kedeligt år, hvor vi fik skåret vores formuer. Så de fleste af os i hvert fald. Så derfor synes jeg jo, man skal huske på at være glad, når der har været nogle grønne dage. Og læser man alle finansmedier, så er alle jo bearish mere eller mindre, og forventer, at det bliver svært og uha, og der er mange faldsteder. Når der så endelig er nogle gode dage, og så ved vi jo godt, at vi skal give lidt tilbage, fordi verden har ikke ændret sig fra i fredags til i mandags, men nogle dage, så er det bare sådan, at så kommer der run på nogle af tingene, og det gjorde der så i går. Så jeg synes jo, at man skal huske at være glad som investor, at nu kom der noget afkast, og nu giver vi så noget af det tilbage i dag, men sådan er det. Danmark er vi nede med over 1%, og i Sverige er de nede med 0,8%, og i Tyskland og resten af Europa er de også nede, så sådan er det. Jamen, jeg elsker den positive stemning, Lars Persson. Guderne skal vide, at vi har brug for det. Det er jo det, og jeg vil give Michael ret, og hans forening, det handler jo om, at vores formue vokser generelt, fordi når vi engang skal på pension, så skal vi jo leve af et eller andet, og hvis man bare nogenlunde skal have et liv, som man måske har nu, eller kan man godt skære lidt ned nogle enkelte steder, men så har man jo brug for at supplere det, og det er jo det, man selv står og ruder med. Og man så også har en eller anden idealistisk holdning til nogle ting og siger, jamen jeg behøves måske ikke at være i dem, der løber allerstærkest, eller jeg har ikke lyst til at være inde i dem, der producerer våben, eller nogle andre ting. Jamen, det er jo den, de holdninger, som man investerer, man tager. Så det synes jeg jo er interessant at se, at vi har det stemningsskift mere og mere, selvom jeg investerer i det hele. Bare det går opad. I går, der var de amerikanske investorer særligt positive, i hvert fald først på dagen, og så kom der lige et par Fed-talere, og ja, altså, de har det med at skabe en stemning, de der Fed-guvernører der. Der blev altså talt på en måde, som fik aktierne til at falde ganske voldsomt. Det er jo altså, fordi de taler om, at nu skal man huske på, at de kommer til at sætte renten mere op, og at den kommer til at ligge over 5% i lang tid. Altså, der bliver simpelthen slået fast, at det bliver i lang tid. Og altså, jeg tænker, det er jo ligesom det eneste, de kan sige. De kan jo ikke gå ud og begynde at indikere, at de kommer til at sætte renten ned på et tidspunkt. Det må dog stadig være dataafhængigt, så lad os se, hvordan det udvikler sig i løbet af året her. Lars Persson, men her til morgen, der er det altså med røde tal på børsen. Hvad er det for nogle aktier, der trækker ned særligt? Jamen, det er jo nogle af dem, der er steget kraftigst det seneste stykke tid. Altså sådan som Rockwool for et par måneder siden, der var den i 1500, nu står den i 1800. Royal Unibrew, som også har senest købt Nørrebro Bryghus, og også har haft medvind på cykelstien. Den falder også 2%, og så har vi Pandora, der også får et lille gok i nøden, som også egentlig har klaret sig rigtig godt det seneste stykke tid. Og så er nogle af de tech-aktier, der sådan er hoppet lidt med på bølgen, og så har vi faktisk også Genmap og Bavarian Nordic. Så det er nogle af de brede, tunge aktier, det er jo også derfor, at vi er nede med 1% på det danske marked, så mens det er nogle af de lidt mindre små, lette kavaleri, den eneste rigtig tunge aktie, der stiger, det vil Ørsted, ellers er det Kreditbanken og Fyns Bank og AGF og Rias og sådan nogle små andre aktier, som stiger. Og til dem, der har skibe, som har jo haft et par lidt kedelige dage, så kan jeg se, at Norden også er kravlet i et plus. Så må ikke også, at der er nogen, der køber nogle aktier ind for forventninger om nogle store udbytter, der ligger og spekulerer i det. Så det kan man jo måske overveje, hvis man har lyst til det. Så sådan ser markedet ud lige i øjeblikket. Og Pia, så står vi jo sådan set også bare og venter på ikke mindst inflationstal på torsdag, der lander i USA. Vi har fået inflationstal her til morgen fra Danmark. De fortsætter med at falde en lille bitte smule i hvert fald. Så det ser jo sådan set okay ud. Der var flere analytikere og topøkonomer, som var ude at sige, at de drog et lettelsens suk. Så der var lidt mange suk rundt omkring i de danske banker. Men Persson, ellers har du selvfølgelig regnskaber, vi venter på. Det starter i USA på fredag. Nogle af de store banker, de lander altså der. Og så i næste uge, så er det de svenske selskaber, som du vil holde øje med, ved jeg. Hvad kommer der til at ske der? Jamen, der har vi de første store regnskaber, som tigger ind og ligesom kan begynde at give en vindpil om, hvordan det går, og hvad forventer de af det kommende år, og hvordan ser de markedssituation. Og der er jo meget stor forskel på, hvordan de ser på tingene, fordi nogle har der haft virkelig problemer med at skaffe komponenter, jamen de har noget nemmere ved det. Andre har så nogle afsætningsproblemer, fordi jamen, kunderne holder igen, det er måske mere på forbrugsgoderne, sådan noget Clas Ohlson og det her, hvor vi skal se, hvordan vil de klare sig, hvad vil de fortælle om den kommende tid. Og så har vi så et svensk ejendomsmarked, der jo er bumpet lidt, må man nok sige. De store svenske ejendomsselskaber har jo fået et ordentligt gok i nøden. Så vi må se, hvad de kommer ud med af forventninger. Mange har, det ser ud som om, de lige skøjter hen over den sidste måned, har de rettet sig en del, men i og med, at man bruger lidt mere bevægelig rente i de svenske rentepapirer og hele rentemarkedet, er jo ikke det her med lange lån og alle de her sådan ting og sager, så bliver det lidt spændende at se, hvordan de får lagt sig. Der har også været en del, for nogle af dem, der havde måske fået forkøbt sig på det svenske marked, så har vi set, nogle af dem er ude og måtte sælge en hel del af deres ejendom, eller noget af deres ejendomsportefølje, for ligesom at gøre klar til, at hvis det skulle blive endnu værre, at man ikke gik helt ned med fladet, som vi så jo tilbage, var det i en gang i 90'erne, eller der, hvor det svenske ejendomsmarked crashede. Så det er egentlig noget af det, vi skal se på, for vi forventer jo, at den svenske Rigsbank hæver renten, i og med, at den svenske krone jo virkelig er fuldstændig udbumpet, og det er de jo heller ikke helt glade for. Altså, det er et meget godt konkurrenceparameter på den korte bane, men når du skal ud og købe diesel og andre ting, jamen så er det faktisk virkelig dyrt for dig, så det er heller ikke så sjovt for herr Nielsen og herr Svensson. Så de vil nok gerne have, at måske den svenske krone bliver en lille smule styrket her det næste stykke tid. Så til herr Persson, er der nogen sådan er nogen tid inderst på kandidatbænken, som du sådan tænker, når jeg lige har set regnskabet, så kunne det da godt være, at den skulle ind i min portefølje? Jamen, så faktisk har jeg ærgeret mig lidt over nu. Vi ikke helt blev rebalanceret, Lav og jeg endnu, og jeg havde kun 14.000, men jeg sad og var tæt på at købe de her Research Laboratories, som jo har været, vi har talt om for en del år siden, og så glemte vi dem lidt. Men igen, nogle af dem her, der leverer til sygehusene, de har faktisk fået to store ordre i USA nu her, og man kan godt se, at aktien begynder at tække opad. Og der slår de åbenbart konkurrenterne Elekta blandt andet, og jeg kan ikke lige huske, hvad den amerikanske hedder, men der har de åbenbart fået en dør i foden, og hvis det er vejen frem stadigvæk, så kan det blive interessant år for Research Laboratories, hvis man går og kigger efter de her, der leverer ind til hospitalerne og med hospitalsudstyr, som Laura og jeg har talt om i fredags blandt andet også. Og de kommer med regnskab i næste uge også? Nej, der går noget længere tid. Så, okay. men det er mere ordrene, så fordi hvis de har nu fået den her fod i døren, så skal man måske holde sig klar ved købsknappen, og trenden er også vendt. Du er altid klar, Lars Persson. Yes. Det er det Millionærklubben. Det er tirsdag morgen. Jeg er Lars Persson og Michael Bak i studiet. Vi skal tale lidt om de danske investorer, hvordan de egentlig har det. Vi skal også høre lidt om, hvad det er for nogle aktier, som de særligt er optaget af her i 2023. Hvis du har spørgsmål til programmet, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 20. Det er... Jeg kan simpelthen ikke huske nummer nu. Nå, det må du finde ud af bagefter på boligheden. 42 42 03 21. Der gik klappen simpelthen ned. Det kan ske. 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio, og så smid den altså til 42 42 03 21. Ja, det var tilsyneladende en lang weekend for mig. Nå, Michael Bak, vi skal tale om en undersøgelse, som jeg laver over i Dansk Aktionærforening, hvor I har tjekket ind hos de danske investorer og prøvet at finde ud af, hvordan de egentlig har det, og hvad det er, de kigger på fremadrettet. Så lad os lige prøve at starte med at kigge sådan lidt tilbage. Hvordan klarede de sig sådan overordnet set igennem 2022? Jamen altså, der er jo mere end 1.500, der har svaret, hvilket vi faktisk er ret tilfredse med og stolte over, så de er ganske aktive, når vi spørger dem, og de har, tror jeg, også været relativt ærlige. Der er 20% af dem, som siger, at det var et godt år, og så var der 80% af dem, der var i minus, og det er nok meget dækkende. Vi har omkring 25%, som ligger imellem, som har en 10%, altså under 10%, minus, og så er der omkring 38%, som siger, at de har tabt mellem 10 og 20%, og det vil sige, de følger jo et eller andet sted i markedet. Jeg tror, at den gode budskab her er, at de har husket at sprede deres investeringer. Det vil sige, at de ligger ikke med tab, som vi har set på amerikanske indeks, langt de fleste af dem. Så alt i alt, vil jeg sige, så kom de igennem markedet på niveau, i hvert fald hvis vi ser på det danske marked. Og det tror jeg egentlig grundlæggende, at vi skal være tilfredse med. Og Michael, hvordan kan vi karakterisere de her investorer? Fordi det er jo jeres medlemmer. Hvad ved vi om den? Er det sådan et godt bredt udsnit af, hvordan danske investorer generelt ser ud? Det er de investorer, der interesserer sig mere for investering på den måde, at forstå, at vi giver dem analyser, vi giver dem de her 9 magasiner om året, så vi nørder jo selvfølgelig lidt mere omkring de her investorer, som vi har inde hos os, alt andet lige. På den måde er det jo traditionelt, i hvert fald har det været mest mænd. Det har også været mænd, der har været over 45-50, så det vil sige, det har været mænd, der har haft lang tid. I dag er der 20% kvinder hos os, så det er ikke fordi, vi ikke også kan det. Men det er jo typisk de investorer, som lidt af det, Per også fortæller, altså som går rationelt ind og kigger på investeringsemnerne, og hos os får de lidt mere af det, når de kan sidde med et magasin, og de kan sidde og hygge sig med også at nørde i aktier, kan man sige. Mm. Men mange af dem har trods alt brændt fingrene i 2022. Ja, det er der en grund til, at aktiemarkederne var særdeles svære at behandle i lige præcis det år. Så har I undersøgt nede i den her undersøgelse, om de er blevet skræmt, om de sådan holder sig lidt mere tilbage i 2023? Vi spurgte dem, om de vil investere mere eller mindre i aktier, som vi i øvrigt har gjort også nogle tidligere år. Og heldigvis, vil jeg så sige, så kommer der kun 8%, der fortæller, at de vil investere mindre. Og det er sådan set, det er i hvert fald en positiv nyhed, at de er i det her for den lange bane. Og godt og vel 20% siger, at de vil investere mere faktisk. Det kan der så måske være fornuft i, fordi markedet er nede. Og så kan man sige, så er der 70%, der går med, at de vil investere det samme, som de nu engang har gjort. Ikke? Og alt i alt fortæller det også det her med, at de er i det for den lange, på det lange sigt. Og jeg tror også, vi oplevede sidste år, at så rystet var folk heller ikke. De vidste godt, at det kunne ikke blive ved med at være så gode år, som vi havde haft. Mm. Men altså folk, som jo også har investeret igennem mange år, vant til at investere, som interesserer sig særligt for det. Altså måske er det mest spændende spørgsmål egentlig, om sådan nye investorer kommer til. Lars Persson, har du nogen fornemmelse af det? Du har jo også et investeringsselskab. Altså kan du mærke, at der stadigvæk er interesse blandt nye investorer derude? Jamen, det er da helt klart, men det, jeg ville have spurgt Michael om, det er, at dem, der så sagde, at de skulle reducere deres antal af aktier, kunne man se, om det var fordi, at det måske var nogen, der var kommet så langt op i pensionsalderen, så det var noget aldersmæssigt, eller det har man ikke lavet under, det har I ikke cross-checket på? Det har vi ikke. Nej. Og vi har jo også, altså, der er jo også nye investorer med i vores pulje, men det er klart, som vi sagde før, så er det selvfølgelig primært erfarne investorer, som også er med. Ikke? Så vi har en god blanding, men tilbage til de nye investorer. Ja. Sådan, du, ja. Ja, men helt klart oplever jeg, at der er en tilgang af nye, og det er noget, man også taler meget mere om ude på skolerne. Altså, da jeg gik på handelsskole, der var vi måske en lille flok, der talte om aktier med. Jeg oplever, at det er en meget bredere flok, og også endda, undskyld mig udtrykket, kommet helt ud på de normale gymnasier, fordi i gamle dage, der er selvfølgelig også mange flere, der går derude, så man kan sige, at historierne spreder sig også, men der er flere, der taler om det, og der er også kommet en hel del flere unge mennesker, som, og det har vi også oplevet med vores juniorboard, vi havde med sidste år. Der var de så 17, der skulle blive enige om noget. Det kan godt være svært, det kan jeg godt forstå, men så jeg har en fornemmelse af, at de unge mennesker er blevet mere interesseret i hele det her, end hvis man så på min generation. Også fordi, at man kan se, at det er blevet mere indarbejdet i nyhederne i dag. Vi mangler så stadigvæk at komme op på, hvad kan man sige, det svenske niveau. Hvis man ser de svenske nyheder, så er økonomi jo en meget større del af det. Hvordan slutter Dow Jones? Hvordan ligger vores valuta osv.? Da jeg var barn, der var der jo Hans Bischoff, der var inde og fortælle noget om det. Og det kunne man godt, savne i noget mere indlæring, og i det hele taget, at det kom med på skoleskemaet, hvordan man egentlig styrer sin økonomi, hvor kommer pengene fra, sådan som man ligesom fik, og hvordan investerer man. Men også i, at man har fået tilgang til online handelsplatform som Nordnet, Saxo Bank, eToro, ECG, eller hvad hed den anden, Shiu der. Det Shiu, ja. Og så har jeg vel ikke glemt nogen, men så er det også blevet lidt nemmere for almindelige unge mennesker også at så sidde og få sig en holdning og sidde og trykke på knappen. Og det er vel sådan set både godt og ondt i et eller andet niveau, Michael, fordi altså, der er vel også unge mennesker, det så vi da i hvert fald under corona, som måske kommer til at kaste sig lidt hovedkuls ind i det her, fordi det er blevet så let at gå til, og det er nærmest blevet gamificeret, som vi har talt om flere gange, at handle aktier. Hvad tænker du om det? Der var nogen, vi har faktisk også dialog med Center for Ludomani, altså der var jo unge mænd, som er kommet ud et sted, hvor de ikke burde være, men det er stadig de få, vil jeg sige. Og det har vi, altså vi arbejder jo også med det her politisk, vi er jo også prøver at komme i dialog med den nye regering, som vi synes skal huske, at investorkulturen også skal have en plads der. Og det er jo blandt andet uddannelse og oplysning. Altså det handler jo om det her med, at opsparing, altså det handler jo ikke om, at man skal vinde 8% om ugen. Man skal være glad, hvis man har 8% over et par år i virkeligheden, ikke? Fordi det er, at man skal tage det stille og roligt, men man skal komme i gang. Så jeg vil sige, at vi oplever ikke det her gamification som så stort. Altså det var noget, der var hypet meget under coronaen, men hvor vi er kommet lidt mere tilbage. Og det jeg faktisk vil fremhæve også fra vores analyse er også, at vi spørger dem, vores medlemmer, om de helst vil investere, altså hvilke aktive klasser de vil investere i. Og der er der altså 92%, der siger enkelt aktier. Og et eller andet sted, så kan man sige, at det er måske ikke så overraskende, fordi de så også er medlemmer hos os. Men jeg synes stadigvæk, det er lidt positivt, fordi der blev også fortalt en historie, der blev fortalt en historie de sidste par år om, at fonde er også populære. Og det er de er gode, vil jeg så sige, til enhver tid til at sprede risikoen. Og jeg tror, relativt mange unge, de går i gang med en opsparing, hvor de så går ind og lægger deres penge passivt. Men det marked, vi går ind i, vil jeg så til gengæld sige, der er det, tror jeg, det er også vigtigt, at man ikke bare følger indeks, at man også sætter sig en smule ind i hvert fald efter vores opfattelse, at man investerer med hjernen. Det vil sige, at man finder ud af i hvert fald at være i de rigtige sektorer, eller sørge for at have noget spredning, også selvom man investerer i fonde. Og som sagt, her var det 90% plus, der ville i enkelte aktier. Passive fondene ligger med 30%, der siger, at de gerne vil i det, og 20% plus minus i aktive fonde. Så det er de tre vigtige. Under 1% i krypto. Måske ikke så overraskende. Så i takt med, at vi sådan generelt taler mere og mere om investering ude i det ganske danske land, så bliver folk måske også endnu mere bare sådan opildende til selv at sætte sig ned og prøve at lege lidt med det og lave nogle analyser og den slags. I hvert fald, for, som vi plejer at sige, for nogle af midlerne er det en god ting at engagere sig og komme ind i det her. Det er også et spændende univers, man bevæger sig ind i. Ikke? Så, ja. Så på den måde er det vigtigt. Og jeg kan også se på vores sms, at det vælter altså ind med spørgsmål. Altså virkelig gennemgribende spørgsmål og spørgsmål, som man virkelig har tænkt over lang tid fra unge mennesker. Det synes jeg, der er blevet mere af igennem årene, jeg har stået her. Lars Persson, du havde en kommentar. Jo, men der var to ting. Og under coronaen, der fik vi også ligesom et par apps, hvor man kunne ligesom sidde og følge det og skulle købe og sælge. Altså det der med, at man skal huske, altså man skal jo tænke på sin portefølje, er lidt ligesom, når man går til en idrætsgren eller et eller andet. Man skal jo ikke sidde og massere den hele tiden, fordi så er der kun nogle vinder, og det er måske der, hvor man handler i det her. Så det er jo ikke, ligesom at odds, at der er en ny kamp og hele tiden. Altså man skal ligesom vælge nogle kampe. Og så har nogle af dem, som har lært mest, når jeg har mødt dem og og spurgt, hvordan du kom i gang. Det er, når folk har brændt sig faktisk i heldigvis en ung alder, har jeg, og det var også mest mænd, kan man sige, at jeg har mødt til nogle af mine investeringsafter, hvor jeg siger, nej, nu skal jeg virkelig lære at analysere, eller jeg skal ikke bare sidde og tro med næsen, eller bare fordi jeg har læst et eller andet avis. Jeg vil også gerne egentlig sætte mig lidt ind i, hvad det er for et selskab, jeg køber, hvordan er trenden og sådan noget. Og der er sådan måske fornemmelsen af, at kvinder alligevel er en lille smule mere sådan, de vil gerne vide lidt mere, inden de går i gang. Nu bliver det jo meget stigmatiseret, så det må jeg undskylde. Men jeg i hvert fald, og det er jo der, hvor jeg siger, jamen, så lad os brænde fingrene, når vi er helt unge, og så tænke lidt anderledes, i stedet for det der med, jeg skal lige have nogle af alle de farlige aktier, men man skal jo også have nogle af de kedelige aktier, som vi måske skal tale om lidt senere. Ja, om lidt. Lad os hoppe ned i det, fordi at, I har jo altså også spurgt investorerne derude, Michael, i undersøgelsen, sådan, hvad for nogle aktier, de sådan kigger på og holder øje med, og hvad for nogle, der er spændende. Først og fremmest på indeksniveau, altså C25, har de en fornemmelse, altså hvad tror de, det skal op, eller skal det ned her, jo? De er relativt, det var Persson også glad for, da vi snakkede om det, de er relativt optimistiske, fordi det er, hvis man ser det i forhold til analytikerne derude, så er der måske sådan en større tvivl om markedet, men godt og vel 70% siger, jamen, at de tror på en stigning dog, begrænset til mellem 0 og 10%, men der er kun omkring 15%, der tror på, at det skal gå skidt i år. Ikke? Så det vil sige, generelt er der en tro på, at vi får et fornuftigt år, og man kan sige, det er der måske også en historisk belæg for, fordi det er sjældent, at vi i hvert fald har to så dårlige år, som det, vi havde sidste år. Så det, på den måde lytter de måske også til hvad hedder det, vælger at være fornuftige, og så lytter de måske også til nogle af de her statistikker. Og hvilke aktier er det så, som jeres brugere, de sådan er mest interesseret i? Hvad for nogle synes de er mest spændende? Altså, der er en top 5, som de udpeger, og helt i front ligger, og det er måske knap så overraskende, fordi det har den gjort et par år, Novo Nordisk. Nu kan vi lige gå ind og måske tale lidt mere om dem, men ellers så, udover Novo Nordisk, som er der, som jo har gjort det fantastisk, men kan det blive ved? Det er jo et af spørgsmålene. Så er der lidt overraskende, blandt andet GN Store Nord, der finder plads på listen. Vestas er også med i den nedre ende, men ellers er det Bavaria Nordic, og i virkeligheden de tre aktier i hvert fald måske lidt kendetegnende ved, at det er spændende aktier, for nu bare at sige det, som det er. Mm. Og så er der jo Danske Bank, som i virkeligheden jo folk har ventet på, tror jeg. Altså det her, den afklaring, der lige er kommet. Vi har faktisk sjovt nok set, at egentlig gennem hele krisen er der ikke sådan, folk har vendt ryggen til Danske Bank. De har selvfølgelig har de måske nok solgt ud, men andelen af private investorer i Danske Bank er jo steget. Så nu er det tiden, tror jeg, de fleste håber på, at Danske Bank skal give noget af det tilbage, de har siddet og ventet på. Så det er de fem, der ligesom scorer højst, og man kan måske så lige sige, DSV er en af dem, der er røget ud af listen. Måske heller ikke så overraskende. AP Møller Mærsk er også ude, så det vil sige, at transportsektoren har de ikke den store tiltro til. Det er jo altså også sektorer, som har gjort det rigtig godt igennem lang tid, så det kan jo godt være, at man tænker, men lad mig tage noget profit hjem, da jeg kunne det, og så begynder at kigge nogle andre steder hen. Mm. Det kunne man jo også godt tro, at folk sad og tænkte om Novo Nordisk. Ja, det kunne man måske godt tro. Altså i hvert fald har det jo været en aktie, der har været meget fokus på. Vi havde oprindeligt en analyse med Ole Søberg i spidsen, der sagde, at den skulle fra 400 til 800. Og jeg tror, dengang for 3 år siden, der var der ikke mange, der troede på, at det kunne lade sig gøre. Det er så nu blevet en virkelighed. Jeg har selv været ude at møde deres økonomidirektør og hvad hedder det, Carsten Munk, derude og interviewet ham, og det går jo bare rigtig godt. Men de kloge analytikere siger jo også, kan det blive ved? Altså det er en PE på, så vidt jeg husker, er det 45 eller lige omkring de 40 måske nok, ikke? Og det vil sige, det er meget, meget dyr aktie efterhånden. Og det er i hvert fald noget af det, som man måske nok kan stille spørgsmålstegn ved, men lige nu er den jo på vej mod 1000, så jeg ved ikke, hvad Persson handler. Det kan godt være, at man skal balancere lidt i Novo Nordisk i hvert fald. Vi har en artikel på Euroinvestor, hvor Thorleif Jackson udtaler sig, og han siger altså, på 30 års sigt, der har Novo Nordisks PE-værdi bevæget sig i et bånd mellem 17 og 30, og nu ligger vi altså omkring de der 40, så altså, det kan godt være, at der skal justeres en lille bitte smule. Det er måske ikke der, man lige skal ligge overvægtet. Lars Persson, hvad siger du? Altså, normalt så, når vi kommer til sådan nogle runde, sjove tal, som 1000 og andre tæt på Fibonacci-tal og så videre, så er det jo, at man får lidt svært ved det, fordi nu skal man, det var jo nemt nok, når man skulle hive muldvarpeskin op af baglommen til måske 300 eller 350 eller 400 eller måske endda 600, men nu skal, når man skal 1000, så er det ligesom om, at der er nogen, der stopper, og apropos så, jamen, PE på en 45, så er der også nogen, der er de professionelle, siger, jamen, så er det ikke, så skal jeg ikke købe flere, men jeg har min en beholdning. Og så ender vi måske hen der, hvor vi også havde Christian Hansen på et tidspunkt, at der er mange, der beholder den, men der kommer ikke til at ske noget. Altså det, der er udfordringen lidt, eller det, der er det spændende med Novo, det er jo, de har jo lige introduceret den her fedmepille, som jo nærmest har også har taget Hollywood med storm, og som vi nu alle sammen tror, vi kan spise. Og det er jo der, hvor faren lige pludselig er, fordi den er jo ikke skabt egentlig sådan rigtigt, det er jo skabt som insulin, så hvad hvis der nu opstår nogle bivirkninger, så er det jo, at aktien lige pludselig kan dykke, fordi der er nogle mennesker, der spiser den, som egentlig ikke skulle have spist den. Så det er der, hvor jeg ser, at faren er, at der opstår noget, man ikke ved noget om, som kommer ud som en klar lyn ud af den blå himmel. Så jeg vil da nok også overveje, hvis jeg har en meget stor portion Novo, hvad skal jeg så gøre med dem? Skal jeg reducere lidt, ligesom man gør i normale investeringsforeninger, hvor at man jo ikke må gå ud over en vist antal procentdel, eller skal jeg bare, som jeg har lært af min lærermester, let your winners run, og det skal man jo nok gøre i noget tid, og så sætte et eller andet stop loss og sige, jamen så har jeg været glad for den her Novo, og reducere den til en grundbeholdning, eller sender den helt ud. Og det er jo ikke, fordi Novo ikke gør det super hammerne godt, og som Per Hansen plejer at sige, ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk, men altså ting kan også blive for dyre, og det kan jo være, at man i det mindste bare skal balancere, så man ikke lige pludselig ligger med sådan en beholdning, der fylder 50% af ens portefølje. Michael, du havde en kommentar? Ja, det var kun fordi, vi må jo bare huske, du var også ude efter Persson, at vi skulle være i godt humør. Altså, det er jo fantastisk, hvad de har lavet, og hvad de har holdt også til dels hånden under det danske aktiemarked. Altså, det var en succeshistorie sidste år, det var det også i mange år. Så som danske investorer er vi jo rigtig glade for Novo Nordisk. Det skal man jo ikke glemme. Og derfor så er der heller ikke nogen, der siger, at den ikke kan tage sig et par procent opad. Altså, det er der jo ikke nogen, der ved. Og i hvert fald kan vi bare konkludere, folk har tillid. Og det er jo så tilbage til generelt C25, rigtig godt ledet selskaber. Ikke? Og det synes jeg bare, vi skal huske at være glade for os som investorer. Mm. Der er også godt ledet selskaber, Michael, som jeres brugere, de ikke sådan har specielt meget flavor for. De putter dem helt i bunden af den der liste, når I har spurgt, hvad for nogle aktier de er mest interesseret i. Hvad er det for selskaber? Jamen det er faktisk, det synes jeg jo er interessant også at netop se på, hvem ligger i bunden. Altså det er selskaber som Tryg, som jo er forsikringsaktie. Per Hansen plejer at kalde det en tryg investering, altså en stille og rolig investering i forsikring. Men det er også lidt overraskende for mig, Carlsberg, og de ligger jo ikke bare i bunden, de ligger helt i bunden. Og det er sådan, hvor jeg i virkeligheden som branchemand måske også indimellem tænker, jamen er der nogle af de her selskaber, som burde være bedre til at fortælle deres historie? Nordea ligger også helt i bunden, det vil sige, det er ikke nogen af de det er ikke nogen af de selskaber, som de private investorer synes er interessante i hvert fald, eller tror så meget på. Og det synes jeg egentlig næsten er lige så interessant som det der med, hvilke favoritter vi har. Fordi måske ligger der kurspotentiale gemt der. Jeg ved, ISS, som heller ikke scorer højt i popularitet, det er jo en af de aktier, som en del af de her analytikere, vi har med os omkring os, siger, ISS er måske et godt sted at komme hen, men det er så altså ikke en på topscore-listen her. Det kan også være svært at komme på top. Altså, vi kan jo ikke alle sammen være nummer et. Nej, det er klart. Men det går efter det jo. Ja, det. Men Michael Carlsberg, er det ikke bare alene en Ruslands historie, at folk har fået sådan lidt dårlig smag i munden på de der Carlsberg? Den har faktisk ikke scoret højt i de sidste 3-4 år, Carlsberg, i popularitet. Til trods for, at den jo faktisk har gjort det fornuftigt på en kursrejse opad. Altså, måske ikke lige de sidste år, men forud for det. Ikke? Så, og et godt ledselskab. Altså, det var det med Kæste Hart, så har det været faktisk et meget veldrevet selskab. Ikke? Så jeg tror mere, det er det her med, det er konsum, og at det er, altså, det er ikke det, som folk umiddelbart, altså det er en kedelig aktie, det er måske for de private er det kedelige aktier, men der kunne man jo så måske ønske sig, at nogle af dem var bedre til at komme ud og fortælle mere om, hvem de er, og Nordea er også et godt eksempel. Man hører ikke meget til Nordea, hvor man kan sige, at Danske Bank, de i hvert fald, det kan godt være, de får stry nogle gange, men de er meget på, om man så må sige. Hører man mere til Nordea i Sverige egentlig, Lars Persson? Nej, det gør man ikke. Altså, men man hører ikke sådan så meget til banker i det hele taget. Altså, sådan, de er jo med til sådan nogle morgenprogrammer som vores rundt omkring, også podcaststudier og sådan noget, men og ude og blamere sig ret meget. Det er jo typisk de lokale banker, når man går et spadestik længere ned, altså Sydbank, Sparkassen Sjælland, Spar Nord, der er ude og også støtte, hvad hedder det nu, sporten, og ligesom ruske op i, hvad kan man sige, det lokale samfund. Det er jo derfor, at det er så ærgerligt, at vi har mistet nogle lokale banker, fordi det var jo egentlig med til at støtte, som vi har jo aldrig rigtig hørt Nordea og Danske Bank sådan ude på gulvene, i hvert fald i lokalforeningerne. Men, men Carlsberg er jo også en sådan en, hvor at det, den lever ikke rigtig stærkt, og vi ved, at det antallet, at vi konsumerer ikke mere. Så kan det være, at der er kommet noget cider, og så kommer der en øl med noget citron, eller så kommer der nogle energidrik eller sådan noget. Men udfordringen er jo, at det er markedet sådan for i hvert fald ølkonsumering ikke bliver meget, altså det er svært, så du skal æde nogle af de andre konkurrenter, fordi du er i konkurrence med vin, du er spiritus og ja, nærmest afholdsforeningen også. Så for derfor så ender Carlsberg måske lidt nede på den der, man glemmer lidt, at det egentlig er en stor spiller, som har et internationalt brand, kæmpe internationalt brand, så det er det. Og Michael, nu peger du så på IR-afdelinger, Investor Relations, at de måske ikke er gode nok til at være ude og fortælle historierne, men altså, reducerer du så ikke en aktiers popularitet til at være sådan en, hvor god er man til spin inden for firmaet selv af? Ej, det synes jeg ikke, man gør, men jeg synes, det er et spørgsmål om at kommunikere equity, altså equity-fortællingen, fordi jeg er sådan set også enig med Lars i, at altså Carlsberg, når man møder dem, så er det jo klart, at de har måske begrænset, altså hvor er de i 2030 for eksempel? Det er begrænset, hvad de kan opfinde af nye ting, hvor du kan sige, Novo, jamen der har man jo hele tiden forventninger, og det er jo klart, at det vi taler om her, det er jo, at man skal tale ind til investorerne, både selvfølgelig være seriøs omkring de præstationer, man har lavet, men man skal også på en eller anden måde gå ud og fortælle om de forventninger, man kan stille op. Og den der såkaldte equity story, den synes jeg jo generelt, at det er jo det, det er også det, I lever af her. Altså, der skal være nogle fortællinger omkring nogle selskaber. Og det synes jeg grundlæggende set, hvis man tager et forsikringsselskab som Tryg eller Nordea, jeg tror godt, man kunne være bedre til at fortælle nogle ordentlige fortællinger, eller være engageret i det omliggende samfund. Og så tror jeg egentlig også godt, man vil få større sympati, og på den måde tror jeg, hvis man lige klæder det helt af, så er det jo også et spørgsmål om, at en aktie handler jo også om at være andelshaver i et selskab, og hvilke selskaber kan du godt lide, hvilke selskaber har du noget sympati for, det tror jeg egentlig også tæller. Men lidt spændende at se, at Nordea altså så ligger i bund, mens Danske Bank altså er røget op i toppen. Altså Tryg, der har du i hvert fald, at deres livredder er ude og være på strandene, hvor de ligesom har hele kørende det der, og så er der nok også andre ting, som jeg lige har glemt. Men Tryg er vel også sådan en, altså den går lidt under radaren, fordi at det er heller ikke sådan en, der er eksplosiv, vel? Men søger man et udbytte, sådan der kommer flere gange, det er i hvert fald noget af det, de lægger op til. Men så har vi så lidt den her kaos, at nu har vi en økonomi, der går lidt halvdårligt, så lige pludselig er begyndt at sende flere, jeg har fået stjålet min cykel, og min telefon er gået i stykker. Det er i hvert fald, hvad de selv har refereret, ikke? Så der kan man måske også være bange for, at de får nogle øgede omkostninger. Altså på grund af de krisetider. Netop, ja. og samtidig så har vi så haft et finansmarked, hvor at deres afkast også er blevet drillet af, at de ikke har tjent noget på deres investeringsbøger, og så har de så haft deres gode forsikringsforretning. Så det kan være, at den vender lidt rundt af forsikringsforretningen, bliver lidt træer, og så må vi håbe på nogle gode investeringsår, sådan jævne, stille og roligt. Ikke? Lars, er der nogle af de her aktier, som Michael altså har med, der ligger i bunden af listen af, hvilke favoritaktier de danske investorer, i hvert fald i Dansk Aktionærforening, har? Carlsberg, Tryg, Nordea og ISS. Er der nogle af dem, du sådan lige umiddelbart kunne tænke dig at samle op? Jamen, altså, jeg samlede selv Carlsberg op i august måned, netop fordi at jeg tænkte, at altså, den er så kedelig, at den vælter ikke ned, og den vælter ikke op. Så jeg placerer en bunke nogle penge der, fordi så har jeg en rolig hånd i min portefølje. Tryg har jeg haft en del år i min portefølje, men skibet, men til fordel for ISS. Så man burde jo egentlig have Tryg. Jeg ved godt, at det er en, ja, undskyld mig udtrykket, rigtig kedelig aktie, men du skal jo også have noget stabilitet i din portefølje. Og det mener jeg egentlig Tryg giver. Og det er jo også det, som er vores, altså det der med at netop at huske balancen, fordi tre af de aktier i hvert fald, som vi har i top 5 her, det er jo, det er GN Store Nord, det er Bavarian og det er Vestas. Det er jo selskaber, som, altså savner du spænding, så skal du lægge dig derhen, ikke? Altså det vil sige, det er jo selskaber, som kan tage 20%, 25% op, men de kan altså også gå den anden vej i løbet af i år. Ja. Og det er jo fair nok, og der tror jeg også, de fleste heldigvis husker, at så skal de lige huske at lægge lidt til side til de kedelige aktier. Det kan godt være, at de gør det uden at give dem den høje karakter i den her bog. Ikke? Vi skal også tale med Johannes Møller lige om lidt. Vi skal tale om et regnskab, der er kommet ud her til morgen fra About You, som jeg altså ligger i deres portefølje. Men Michael, inden vi når helt dertil, så tænker jeg, at der er et stort emne, som har fyldt rigtig meget i vores verden de seneste år. Det handler om bæredygtige investeringer. Ja. Hvordan har jeres brugere det med bæredygtige investeringer? Er de hugt på det? Vi gav dem nogle spørgsmål og nogle udsagn. Jeg skal jo sige, at man kan læse hele undersøgelsen ind på Aktionærforeningens hjemmeside. hjemmeside, shareholders.dk, men der kan man så læse, hvad vi har spurgt dem om, og de skulle sige ja til de forskellige, ja eller nej til nogle forskellige ting, og der var en af dem, der hedder, jeg investerer alene for at få et afkast af min opsparing, bæredygtighed indgår ikke i min kriterie for investering, og det var omkring 40%, der svarede ja til det, og der kan man sådan umiddelbart sige, det var højt, ikke? Men der tror jeg lidt ligesom Lars sagde tidligere, at det kan man sammenligne med, om hvis man går ned i supermarkedet og handler økologisk eller ikke handler økologisk, altså jeg tror mange af de her investorer, som vi taler med, de går rationelt til værks. Jeg tror stadig, de vil have ordentlighed omkring de selskaber, de går med, men de er ikke ligesom pensionskasserne de fremmeste eller de hurtigste eller dem, der kan man sige kommer til at ændre den bæredygtige omstilling, hvis vi sådan skal tro det her. Der er 15%, er det 17%, der siger, de investerer i bæredygtighed, fordi de mener, det er rigtigt. Så er der til gengæld 26%, der siger, at de tror på, at bæredygtighed giver det bedre afkast, og derfor går de derhen. Ikke? Så i virkeligheden tror jeg, at vores medlemmer har det sådan, at afkastet er vigtigt, og så er det knap så politisk engageret som udgangspunkt. Og det tror jeg sådan set, at det gælder også, når man spørger ind i pensionskasserne. Hvis du spørger en specialarbejder på 45, når han skal på, eller hun skal på pension som 65-70-årig, så er der altså afkastet, som står forrest. Så det tror jeg egentlig, at de private investorer, i hvert fald i en generation, som man ligger måske 40 år plus opad. Ja, så der er et alderselement i det, tænker du? Jeg tror, der er et alderselement, at man er formentlig langt mere engageret i den bæredygtige omstilling, men jeg tror heller ikke, at det er sådan, at investorerne smider den bæredygtige omstilling væk, men jeg tror da nok, at der vil være flere politiske eller aktivistiske investorer, jo yngre generationer vi går ind i. Mm. Nå, ved I hvad? Vi skal en tur til Tyskland, hvor jeg lige vil sige det. Vi skal ikke helt så langt. Vi skal sådan set bare ud til Johannes Møller, som nu er med på en telefon. Der er nemlig landet regnskab her til morgen fra det tyske e-handelsselskab About You, som har ligget i MW Compounders portefølje. Johannes, lad mig bare lige starte med at høre. Har I egentlig den aktie stadigvæk? Nej, vi mistede faktisk lidt tålmodigheden med den efter deres sidste regnskab for et kvartal siden. Vi synes, der var nogle problemer, der begyndte at bygge sig op, så derfor valgte vi at faktisk sælge aktien med et pænt tab. Vi havde også boost i porteføljen, og begge de her to e-handelsvirksomheder, de var faldet med omkring 75% på det tidspunkt. Vi synes, at tegnene stod sådan i stjernes sol og måneder, at det kunne ret lidt med Boost, så derfor solgte vi vores aktie i About You og lagde pengene over i Boost, fordi vi tænkte, eller vurderede, at det var bedre mulighed for at vinde pengene hjem igen der. Så det var lidt et hurtigt eventyr, I havde der med About You. Hvor lang tid var den egentlig i porteføljen? Jamen, det var da et fejlslagende eventyr, vil jeg sige. Den var i porteføljen i godt års tid, cirka. Og altså, Johannes, det er ikke for at sparke til en mand, der ligger ned. Nu kan jeg jo høre, at jeg tager penge på den, men bare lige så vi kan prøve at blive klogere. Altså, hvad var det, der viste sig, som I ikke havde set komme? Altså, de problemer, der ligesom begyndte at bygge sig op, og dem, der også er reflekteret i dagens regnskab, det er jo ligesom det her med, at omsætningsvæksten kom ned. Og det, de havde fortalt os, det var jo, at de havde en lav indtjening, fordi de voksede en masse. Men det, vi så kunne se, dengang omsætningen begyndte, altså væksten i omsætningen faldt, så var det ikke sådan, man kunne se, at indtjeningen lige pludselig blev bedre af den grund. Så det var det ene problem, det var. Og så har de også haft nogle problemer med deres lager. Altså, de har simpelthen haft for dårlige kontrakter med de leverandører, de har på deres logistikløsninger. Så det endte med, at de stod med en masse ekstra omkostninger på deres logistikside. Og så til sidst, så var de simpelthen, havde de bygget kæmpe varelag op. De havde simpelthen ikke formået i tide at omstille sig til, at der var en afmatning i markedet. I modsætning til for eksempel Boost, det var en ting, der gjorde, vi godt kunne lide Boost. Der var direktøren jo ret tidligt ud allerede tidligt sidste år at sige, der kommer en afmatning, vi bliver nødt til at brække varelager ned. Det værste, der kan ske for en e-handelsvirksomhed, det er, hvis man brænder ind med varelager i en nedtur. Mm. Så ja, der er, altså, nu kan I jo så sidde med armen over hovedet og glæde jer over, at I ikke har den aktie i portefølje mere. Det lyder altså til, at de problemer, de sådan set fortsætter i det regnskab, der er landet her til morgen, Johannes. Er der noget særligt, du bider mærke i ellers? Ej, jeg synes, det er lidt de der ting, som jeg nævnte, er det der med, at vi ser altså fortsat en svag lønsomhed, til trods for, at omsætningsvæksten er meget lav. De vokser kun omkring 8% i tredje kvartal. Og de er også ude at nedjustere deres forventninger til hele året, så nu kommer de ud i bunden af det interval, de har guidet. Mm. Så de er kørt lidt ind i en blindgyde, og det virker som om, at de bliver måske nødt til at tage nogle lidt større geværgreb for at få rettet skuden op. Og man kan jo godt blive noget nervøs på nogle af de her selskabers vegne. Vi går kigger hen imod noget, der kunne ligne en recession. Der er masser af mennesker, der holder pengene i lommen, fordi de simpelthen er bange for, hvordan deres egne skæbne den nu er med jobmarkedet og alt muligt andet. Det ser svært ud i 2023, Johannes. I går der fik vi også regnskab fra Lululemon, eller var det en nedjustering? I hvert fald faldt aktien 10%, og Matis var også ude med sådan relativt bekymrende udmeldinger. Altså, sådan detailhandlen og e-handlen, ser det ikke svært ud for det? Altså, jeg tror da, at budskabet vil jeg sige, er lidt mere blandet. Altså, nu kom der faktisk en opjustering fra Boost her i slutningen af 2022. Og jeg tror da, at hvis vi undgår en hård recession, så tror jeg, at der faktisk er mange af de her detailhandelsvirksomheder, hvor aktiekursen i hvert fald havde indpriset en hård recession. Så hvis vi bare får en blød landing eller en mild recession, så tror jeg sådan set fra et aktieperspektiv, at nogle af de her historier godt kan være interessant i 2023. Og det, man også skal huske med mange af de her selskaber, det er, at når der kommer en afmatning, så bruger de altså lige 6-9 måneder på at få tilpasset lageret. Og der skal de tage nogle tab, for de skal ud og clear en masse lager, sælge ting med store rabatter. Men så får de ligesom også renset ud i bogen, og så er de klar til egentlig at køre videre på det nye lavere omsætningsniveau. Og det andet, man også kan sige med nogle af de her e-handelsvirksomheder, det er, at de har jo stadigvæk den strukturelle vækst, som hjælper dem. Altså, der er altså bare rigtig mange butikker derude, som har det utroligt svært i øjeblikket. Mm. Altså nu har vi lige været igennem en julehandel. Jeg har jo nærmest ikke købt en gave i en butik. Nej. Ej, det er også for dårligt, Johannes. Det kan du ikke være bekendt. Det har jeg heller ikke. Men det er så meget besværligt, når man får alle de der pakker hjem, og man ikke lige kan huske, hvad der er inde i dem. Johannes, i forhold til Boost og hele branchen, der er jo enormt meget konkurrence derude. Der er også rigtig meget konkurrence, som er væltet ind over os, også ude fra Kina med det her e-handelsselskab, der hedder Shine, tror jeg, eller Shein. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler det. Det er sådan set også lige meget. Hvordan ligger de i den der konkurrencesituation, altså Boost? Jamen, jeg tror noget af det, som Boost har været heldig eller dygtig til, det er, at deres målgruppe er jo sådan lidt mere modne kvinder. Jeg tror, de siger mellem 25 og 40 år, hvor både About You og til dels Zalando og i hvert fald Shein, de går efter de helt unge piger. Og det virker lidt som om, at Boost måske ligger et lidt bedre sted i øjeblikket, hvor konkurrencen ikke er helt lige så hård. Hvor man kan i hvert fald bare se dem, der sælger tøj til de unge piger. Altså, der er benhård konkurrence der i øjeblikket. Mm. Jeg har været inde og kigge på den der Shein hjemmeside, og det er jo vildt billigt tøj. Og jeg ved ikke, det ser ud som, der er mange unge kvinder, som jeg er sikkert også mænd, som køber tøj derudefra, og ikke tænker på, om det er grønt, eller hvad det nu er, at få sendt sådan en enkelt t-shirt fra Kina og til Skandinavien. Men sådan er der jo så meget. Johannes, lad os lige bare til sidst her brede debatten lidt ud i forhold til sådan det generelle aktiemarked og dit syn på 2023. Hvad forventer I egentlig til aktiemarkedet her i det kommende år? Jamen, vi glæder os derover, at tingene har rettet sig ret pænt for vores portefølje. Jeg tror faktisk, at vi lige op at tangere vores højeste kurs nogensinde, så vi har fået lukket det hul, der opstod i porteføljen der sidste år, dengang Rusland invaderede Ukraine, og der var stigende renter og sådan noget. Så vi ser der på 2023 med fortrøstning. Vi synes egentlig, vi har nogle rigtig fine aktier i porteføljen, men ligesom sidste år, så har vi også en balanceret portefølje. Altså, vi har både noget, der er til regnvejr og noget, der er til solskin. Og det er fordi, jeg tror sådan set, 2023 på den måde godt kan blive lidt et replay af 22, hvor der kan godt både komme nogle opture og nogle nedture. Så jeg tror altså som investor, at man godt dækker af, hvis man lige sørger for at tænke på, at der skal være lidt til begge scenarier. Jeg tror ikke, man ligesom skal kaste sig helt ind i det ene scenarie. Og I leder jo efter compounder-aktier, Johannes, og det har vi talt om flere gange. Det er altså den her renters renteeffekt, som I går benhårdt efter ude hos MW Compounders. Er det blevet lettere eller sværere at finde den slags aktier? Jeg synes, at vi har rigtig mange gode idéer på skrivebordet i øjeblikket, men det er jo også altid en afvejning af, hvad ligger der i porteføljen i forvejen, fordi det skal jo være mere attraktivt end det, der ligger i porteføljen i forvejen. Men jeg synes, vi har mange gode idéer. Altså det, der kan være lidt udfordring i øjeblikket, det er jo, at mange af de aktier, der er gode idéer, det er jo noget af det, som vi også har i forvejen, og som har været ramt. Altså der er jo for eksempel rigtig mange forbrugsaktier, som er meget billigere, hvor man tænker, hvis ikke man havde ejet nogen af dem i forvejen, så ville man nok kaste sig ud i dem. Men nu har vi jo nogle forbrugsaktier i porteføljen i forvejen, så vi er ikke sådan imod på at købe flere forbrugsaktier. Mm. Og det ligger altså åbent tilgængeligt, hvad det er for aktier, I har i jeres portefølje. Man kan gå ind på MW Compounders og se det. Johannes Møller, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne tirsdag morgen. Tak, Bole. Der kom en hel del spørgsmål ind omkring Novo, og nu var vi jo omkring den og snakkede om, at den måske er blevet lige til den høje side, lige til den dyre side, den der aktie, og man måske skal passe en lille bitte smule fordi der kan altså godt komme en tur nedad. Ikke at vi ved, at der gør det, men den ligger bare sådan relativt risikabelt op i de højere luftlag. Blandt andet er der en lytter, som skriver, at han eller hun, der er ikke noget navn på, det er sådan set helt i orden, har købt Novo i 440, har et ret stort overskud. Vil I sælge, eller vil I købe noget mere? Jeg vil i hvert fald ikke købe noget mere. Undskyld, det er mig, der læser forkert. Vil I sælge, og vil I købe i noget, som er faldet mere? Det var det, der stod. Nej, altså jeg vil jo sætte et eller andet stop loss og sige, hvis den faldt under det her, så vil jeg hoppe ud og sige, men ellers så vil jeg satse på, at aktien kommer op og skulle ramme de 1000 også, fordi jamen, de kommer nok også til at udbetale flere udbytter. Det kunne også være det, man skulle satse på, at det blev sådan en udbytteaktie, som man kunne stå og malke lidt. Men nej, jeg vil ikke bare sælge den. Det kommer selvfølgelig an på. Udgør den 80% af din portefølje, jamen, så kunne det måske godt være, at jeg vil overveje det, men ellers så vil som udgangspunkt, så vil jeg beholde den og så se, om den ikke kunne vride noget mere ud af den. Men balancere kunne du sagtens finde på at gøre, Lars Pedersen. Ja, hvis den udgør en meget stor del af din portefølje, så ja. Og så er der Jesper, som spørger, om I tror, der kommer et split i Novo-aktien. Ja, det ved jeg ikke. Er det noget, man kan gætte på? Det kan, altså som regel, når de har været op omkring de der 1100, så er der jo været split, men hvad er vi ude i? Er vi ude i en 2-års aktie efterhånden i Novo, eller jeg kan ikke lige huske, hvor vi er kommet hen af, men ja, så der har jo været mange split i den igennem tiden, ikke? Så det kan da godt komme. Det ser man jo tit, når de rammer de der 1000, at der kommer sådan en automatisk split, så det kan også godt være, det sker. Det kan ske. Ja. Ja. Jesper Jensen skriver til os, i 22 har jeg slået både aktiemarkedet og inflationen ved at investere i guld og sølv. Tak for et godt program. Michael, er der nogen af jeres brugere, spurgte I dem, om de investerer i sådan noget som guld og sølv? Du havde noget om forskellige aktivklasser. Altså, først og fremmest vil jeg jo bare sige, at jeg var faktisk også herinde i marts sidste år, hvor vi havde en temaanalyse om investering netop i guld og sølvminer osv. Så vi har haft det tema på allerede i marts-april sidste år, så det er jo et tema, der fylder noget. Og jeg har hørt om det så sent som i dag også, at selskaber og aktier, der er inden for guld og sølvminer, kan være ganske fornuftige for også for det her 23 år. Ikke? Jeg har ikke umiddelbart et statistik med på præcist guld, som jeg lige skal lige prøve at se, om det var det, de svarede ind i. Det ser ikke ud til, at det var det, de... Jo, der siger kun 1,66 her. Råvarer, 6% siger, af vores medlemmer siger, at de går efter råvarer. Men det er jo så råvarer forstået på, at man investerer i de forskellige råvareindeks og så videre. Og guld lige så, og når man spørger på den her måde. Og det, jeg tror, vi plejer at anbefale, det er, at man investerer enten i ETF'er eller i selskaber, der udvinder råvarerne. Og det tror jeg sådan set, at der er en større interesse for nu, end der var for et par år siden, hvor det var sådan et lidt kedeligt sted, hvor man ikke kiggede hen. Hvad så med obligationer, Michael? For det er jo virkelig noget, der er blevet hot lige pludselig at investere i, og det kan godt være, at der er mange aktieelskere, som synes, at det er rasende kedeligt og virkelig spilder tid, men ikke desto mindre, så er der jo rent faktisk kommet nogle muligheder for at få noget afkast på obligationerne. Ja, der er omkring 11-12%, der siger, at de vil investere. De kan jo sagtens ligge i obligationer og dermed måske ikke svare præcist på det her spørgsmål, men det får 12% ud af de 100%, som siger, at obligationer også er interessant for dem. Det er helt klart noget, som er blevet en del af det her med at prøve at diversificere sin portefølje. I virkeligheden var det interessant sidste år, at vi brugte meget tid på første halvår at sige, Tina er død, altså there is no alternative. Og så anden halvår fandt vi ud af, hvad er så the alternative? Altså det, og der begynder måske nu, altså fordi obligationer sidste år var jo i virkeligheden ikke særlig interessante, så det er jo det her med, at de først nu begynder måske at blive interessante i år. Og det vil sige, at vi er på vej ind i en ny virkelighed, og den skal vi til at lære. Men at det her med, at Tina var død, men hvad kom der i stedet for? Det tog lidt tid for de private investorer. Mm. Michael, vi har talt meget om enkeltaktier, vi har talt meget om aktivklasser. Hvis man sådan breder debatten ud til at handle om regioner, har I spurgt jeres brugere om de er rundt på hele kloden, når de skal plukke aktier, eller hvordan ser det ud? Det var faktisk et af vores fravalg, altså at sige, vi vil ikke forstyrre dem for meget, så vi har faktisk ikke været inde i den her gang og snakke om udenlandske versus danske aktier. Vi har tidligere spurgt dem, og der var helt klart, altså fra 5 år tilbage var der jo ingen, eller det var meget, meget få, det var måske under 10%, der for alvor var investeret udenlandsk. Og det er jo nu steget ganske markant. Der, hvor man måske kan se, at de ikke ligger tungt i udenlandske, det er måske på tabssiden, fordi at hvis man ser på det amerikanske indeks, tech-aktierne i særdeleshed, så tabte de jo ret stort. Og det vil sige, det har vi jo ikke set, vores medlemmer har gjort. Så på den måde er min oplevelse egentlig, at de er interesseret i udenlandske aktier, de investerer i dem langt mere, end de gjorde for 5 år siden, 3 år siden, men de er ikke overeksponeret på udenlandske aktier. Der er dog nogen, der siger så, når vi spørger dem til sidst, hvad vi gerne hører mere om. Svenske aktier for eksempel, var der nogen, der har meldt ind, kan jeg jo så kigge på Pearson, men altså det vil sige, der er jo forskellige interessegrupper i, at man godt vil høre om altså de internationale selskaber også. Og noget af det, der måske er særligt interessant lige for tiden, det er de kinesiske aktier, Lars Pearson. Der er faktisk kommet et spørgsmål ind fra Thor fra Frederiksberg. Han skriver lige præcis om Kina. Der har været meget snak om, at Kina nu er blevet billig. Hvad mener herr Pearson og dagens gæst om de større selskaber i Kina, såsom Alibaba, men også de mindre? Kan man købe lidt op i elbilsektoren, som for eksempel NIO og XPEV? Er der andre gode muligheder? Kan Pearson eventuelt tage et hurtigt blik på NIO rent teknisk? Jamen, som jeg sagde til dig, da vi satte os ned på stolene i morges, så sagde jeg, at jeg har købt kinesiske aktier her i slutningen, så jeg er eksponeret. Altså det man skal huske på, det er jo, at det geopolitiske, der var også meget interessant omkring russiske aktier, synes jeg, lige inden krigen, fordi de havde jo al gassen, og der var gasprisen allerede på vej op. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske geopolitisk, så man skal jo have investeret sådan, så man måske kan sige farvel til sin investering i de pågældende aktier. Og jeg vælger at tage en bred fond, og så får jeg jo både det kedelige og det sjove, kan man sige. Fordi jeg ved ikke, hvem der kommer til at være vinderne. Jeg kan høre på vandrørene, at den her stramning af hele det her tech-verden, kineserne har været igennem, den løsnes nu, eller det er, hvad de ville være, eller der kommer ikke mere. Så derfor så tænker jeg, at og de udgør en stor del af det kinesiske indeks. Så hvem der bliver vinderen, jamen det må indekset vise sig. Så jeg kaster mig ud i indekset. NIO, jamen den har testet kurs 10 flere gange. Og der igen, så er jeg er lidt loren ved de der bilproducenter, for jeg synes, vi er endt over i den kategori, hvor vi også har dem som flyselskaber. Altså lige nu, der kører alle bilproducenter nærmest kampagnepriser på biler. Du kan komme over og se i deres huse, hvor du får et eller andet, og det er ikke kun modder, nu får du også et læderret eller alufælge eller et eller andet. Så jeg har det lidt med biler, at det er, at nu er det ikke sådan en ventevare mere måske, nu er det mere sådan en, nu har de varen, og nu skal de have den solgt, og så er det bare til hellere få solgt varen til et mindre tab eller en lille gevinst, end at sælge den til den rigtige pris, hvor jeg har stået og ventet i et par måneder. Så nej, jeg tror, vi skal kigge på nogle andre ting end bilproducenter, hvis jeg skulle kigge på noget. Det kunne nemlig være Alibaba eller nogen af det her. Michael? Ja, altså, jeg synes meget, det her afhænger af, hvilken type investor man er, fordi man skal i hvert fald for mig at se kun dybtåen i Kina. En af fornøjelserne ved at være, hvor jeg sidder, det er at møde mange af eksperterne. Jeg mødte blandt andet Peter Garnry til et tv-program på et tidspunkt, og han var i hvert fald særdeles skeptisk på Kina. Garnry sidder i Saxo Bank og følger jo de kinesiske marked også, ikke? Og noget af det, han ligger vægt på, det er jo faktisk det her systemskifte, det her med at vi er gået fra et åbent Kina til et lukket Kina. Og i virkeligheden så taler vi om bæredygtighed som at gøre det rigtige. At investere i Kina, er det lige pludselig som at investere i Rusland for et par år siden? Hvad sker der på hele kan man sige, systemrisikoen på Kina? Jeg er godt klar over, at vi kan ikke lukke vores samhandel ned med Kina osv., men jeg siger bare, politiske risici på den mellemlange og lange bane, de er til stede, så man skal sørge for at sprede sin risiko, hvis man også går i Kina. Og måske særligt den her Taiwan Joker, som vi også har talt om flere gange her. Lars Pearson, du har en kommentar? Ja, så kan man måske i dag har Saxo Bank et webinar med herr Garnry kl. 13. Så jeg ved ikke, om han kommer ind på nogle kinesiske aktier, eller om han har et nyt syn på sagen, men det bliver da interessant, så hvis man vil, så kan man da tune ind på det. Altid værd at lytte til Peter Garnry. Må jeg sige en ting? Angående det norske marked, der er jo cowboymarked der, og der er jo Frontline, vores gode ven her, John Frederiksen, han kunne ikke købe det her euronav nede i Belgien, så aktien stiger 18%. Omvendt så er der den gamle darling Kahoot, som er kommet ud med regnskaber og spejder ind mod sværere et ikke så godt marked til næste år, og nede med 17%. Så altså, der er stadigvæk gang i det nordiske cowboymarked op hos nordmændene med 18% op og 17% ned. Det der hiversving i hvert fald, der ved noget. Og endnu en gang i den over hos Lars Svendsen, så han har jo også frontline blandt andet her i Millionærklubben på det følge. Så ja, det kører godt for ham også i år. Det ser ikke umiddelbart ud som, han fører konkurrencen. Det ser ud som, det er Michael, men altså, alt kan ske, og nu de her dage, de har altså også sus lidt frem og tilbage, så det kan jo hurtigt nu at ændre sig. Nå, Lars Persson, lad os ret blikket mod det aktuelle marked derude og se, om vi kan få hånd om, hvad der sker. Jamen altså, hos os, der er Rockwool, der får et gok i nøden, og Pandora og Royal Unibrew, som vi også indledte med, ikke? Og så har vi jo så en af aktionærforeningens måske darlings, Bavarian Nordic, som jo har en spændende pipeline, men som er så nede med 3% i nu. Og det er jo spændende at se med, om deres, nogle af deres produkter i pipeline. De har tre produkter, der skulle komme her, så om nogle af dem bliver til noget, fordi så kan der jo godt ske noget, og det er måske også det, at deres medlemmer eller medlemmer over i aktionærforeningen har sådan spottet, at der er en spændende pipeline, og måske skal man gamble lidt på det. Og er teknikken med i den historie, Lars Persson? Nej, den er faktisk lige ved at lave en dobbeltbund, så det kunne være måske, at hvis der kommer gode historier ud fra den, at den så bliver effektueret, og så skal den, hvis det er en dobbeltbund, der holder, jamen, så skulle den jo gerne op tilbage til fordoms kursniveauer. 350-400 måske. Ja, vis og vis. Vi ser og holder selvfølgelig øje med alle aktierne, også de resten af dagene i ugen. Tak til Michael Bak, der var med her i studiet. Det var en fornøjelse at have besøg af dig, Michael. Tak til Lars Persson, som altid også en fornøjelse at have besøg af dig, Persson. Det er aldrig kedeligt. Tak til Alex Brøm, jeg der stod for teknikken derude, og tak til alle jer, der lyttede med. Selvfølgelig, vi er tilbage igen i morgen. Det er kl. 9.06 her på Euroinvestor. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.